Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. 4 onderhandelaars, 1 informateur, een afgezonderde locatie en de rechtsstaat als agendapunt nummer 1. Zo begon vandaag een nieuwe ronde coalitievorming. En sportcompetities tussen Amerikaanse universiteiten zijn heel populair en ze worden ook steeds professioneler, zoals bijvoorbeeld het college voetbal. Nu eerst het NOS-journaal met Martijn van Beek. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam stopt komend najaar. Dat zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak. Volgens Abu Talib is het na ruim 15 jaar tijd om plaats te maken. Hij begon in 2021 aan zijn derde termijn van 6 jaar. Die termijn maakt Abu Talib dus niet af. In Winterswijk wordt vanavond de eerste marathon op natuurreis verreden. Het is de eerste keer dat Winterswijk het evenement mag organiseren. De strijd om de eerste schaatsmarathon van het jaar was tussen Winterswijk en Haaksbergen. Op beide banen was het ijs dik genoeg, dus ze balen wel een beetje in Haaksbergen. Jammer, maar een ander mag toch hebben. Ja, ik denk dat het tot de details uiteindelijk terecht is gekomen. En dan is de keuze aan de KNSB. Wij gunnen het Winterswijk ook wel, hoor. Ja, is dat echt zo? Ja, nee, zeker. Als je een wedstrijd aangaat, kun je winnen en kun je verliezen. En dus, en dan moet je vanuit gaan dat je, als je verliest, dan moet je het ook accepteren. Om 7 uur rijden de vrouwen, de mannen rijden daarna hun marathon. En die marathon in Winterswijk is live te volgen op nos.nl en in de NOS-app via een stream. In Oostenrijk zijn 4 wintersporters zwaar gewond geraakt toen een gondel van een skilift 7 meter naar beneden stortte. Een van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde in het skigebied Hoogötz in Tirol. Waarschijnlijk werd het ongeluk veroorzaakt door een omvallende boom. De vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling wordt door de verzekeraars geschat op 8 miljoen euro. Dat bedrag is gebaseerd op de eerste claims die zijn binnengekomen. Het gaat om schade die wordt gedekt door particuliere opstal-, inboedel- of autoverzekeringen. Medische kosten en schade aan openbare gebouwen zijn niet inbegrepen. Het cassatieverzoek van Willem Holleder is door de Hoge Raad definitief verworpen. Daardoor blijft hij definitief veroordeeld tot levenslang. Holleder werd in 2022 door het gerechtshof tot die straf veroordeeld, omdat hij opdracht had gegeven om 5 mensen uit de onderwereld te vermoorden. In Noorwegen heeft het parlement gestemd voor diepzeemijnbouw. Het centrum-linkse kabinet kan nu toestemming geven aan bedrijven om te gaan mijnen op de bodem van het oceaangebied ten zuiden van Spitsbergen. Daarbij worden op de bodem allerlei grondstoffen gevonden die belangrijk zijn voor de energietransitie. Het is een moeilijk en duur proces, zegt correspondent Rolien Kreton. Het gaat om 4 tot 5 kilometer onder de zeespiegel. Dus de druk is daar veel te hoog voor mensen om te graven. Daar moeten ze machines, graafrobotten voor gebruiken. Die techniek is er wel, maar moet nog verder worden ontwikkeld. Noorwegen is een van de eerste landen met concrete plannen voor diepzeemijnbouw. Een slachthuis in Epe heeft een boete van 15.000 euro gekregen voor de mishandeling van varkens. De misdragingen kwamen 3 jaar geleden naar buiten via undercoverbeelden van de stichting Varkens in Nood. Daarop was te zien hoe varkens werden geslagen, opgejaagd en aan hun oren en poten werden getrokken en onnodig stroomschokken kregen. Grote klanten als McDonald's en Boni zegden de samenwerking met de slachterij op. De situatie in het slachthuis is inmiddels verbeterd. Zo hangen er meer camera's, is er intensiever toezicht en is de snelheid van het slachten verlaagd. Het weer, vanavond en vannacht helder. Temperaturen van min 5 in het westen tot min 8 in het binnenland. Door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Morgen opnieuw zonnig en temperaturen rond het vriespunt. En ook dan lagere gevoelstemperaturen. Martijn, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Ha, Edwin. Goedemiddag, Fleur. Is het druk vanmiddag? Nou, het is niet drukker dan gebruikelijk. Het staat nu 450 kilometer in totaal. De meeste vertraging is er in de Randstad, maar ook in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Naarden een uur. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Een 30 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een vrachtwagen met pech. A50 Os richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Alfred Hoenderlo een 30 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 3 kwartier vertraging. Daar staat een auto met pech. Ster. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Zo! topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawasheer.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Heb je last van vermoeide ogen aan het einde van de dag? Of merk je dat je waziger ziet? Met de juiste bril of lenzen geef je je ogen meer rust. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken. En krijg een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Een maand geleden sprak verkenner Ronald Plasterk over de grote thema's. Laten we nou eerst eens even kijken of we consensus kunnen vinden over een paar hoofdthema's die opgelost moeten worden. En daarna naar de vorm. Vandaag wordt er verder gesproken over die grote thema's. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want voor de onderhandelende politici van de PVV, VVD, NSC en BBB is de kerstvakantie nu echt voorbij. De afgelopen weken is er her en der wel wat informeel contact geweest tussen de partijen, maar vanaf vandaag wordt er weer echt gesproken onder leiding van informateur Plasterk. Maar niet in Den Haag. De komende 3 dagen staat de formatietafel op landgoed de Zwaluweberg bij Hilversum. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Roel, een belangrijk gesprekspunt vandaag tussen die partijen is de grondwet en de rechtsstaat. Gisteren vertelde jij al dat 3 anti-islamwetsvoorstellen door de PVV zijn ingetrokken. Is dat dan ook wat vandaag door de partijen wordt besproken? Ja, dat klopt. Vandaag is het belangrijkste onderwerp op de agenda de rechtsstatelijkheid. Dat is het onderwerp waar de andere partijen concrete toezeggingen op willen van de PVV. Die vinden namelijk dat sommige standpunten van de PVV echt veel te ver gaan. Wilders had al eerder toegezegd, voor de vakantie al toegezegd, dat hij zijn toon zou gaan matigen. Dat hij sommige standpunten in de ijskast zou gaan zetten. En gisteren gaf hij iets meer inzicht wat hij daarmee bedoelde, doordat hij 3 anti-islamwetsvoorstellen introk. Daar wilde hij gisteren geen toelichting op geven en dat wilde hij vandaag ook niet. Nee, ik ga helemaal nergens inhoudelijk op in. We gaan beginnen vandaag weer met de onderhandelingen. En wij komen hier omdat we het altijd een feest vinden om u te zien en u een heel goed nieuwjaar te wensen. Maar waarom heeft u die wetsvoorstellen in? En nu gaan wij naar binnen. Hartstikke bedankt. Een hele fijne dag. Ja, en succes. Toen ging Wilders opvallend goed gekleed, overigens en goed geknipt, naar binnen toe. Oh, hij ziet er toch op zich altijd wel netjes uit? Ja, maar hij lijkt er nu nog netter uit te zien. Meer premierwaardig misschien wel. Het is echt opvallend. Kijk maar straks op een foto. Ga ik zeker doen. Ja. En wat vinden die andere 3 partijen ervan dat de PVV die voorstellen heeft ingetrokken? Ja, BBB gaf gisteren al een reactie, noemde dat toen een logische stap. Dat werd vandaag herhaald door mede-onderhandelaar Mona Keizer. Maar de andere partijen, NSC en de VVD, wilden er vandaag ook niks over kwijt. Ook niet toen we Jessel Gus van de VVD daar expliciet naar vroegen. Daar gaan we het binnen allemaal over hebben. Ik ga alles voor binnen houden als het meer is. Maar ziet u dat als een goed gebaar? Ik ga echt alles binnen bespreken. Wil de VVD nog steeds alleen maar gedogen? Alles is voor binnen. Ik ga dit een paar keer herhalen. Dus misschien ook voor een paar beter dan gewoon doorloop. Maar ik wil alleen de beste mensen wensen. En veel succes in de kou. Met welk gevoel gaat u hier naar binnen? Ik ben altijd positief. Ik heb een krentenweg meegenomen. Een krentenweg? Vanwege uw verjaardag? Vanwege mijn verjaardag. Wat verwacht u van de onderhandelingen de komende dagen? Wij gaan gewoon een gesprek aan, dus dat hoort weer later. Nu heeft de PVV drie wetsvoorstellen ingetrokken. Ja, en toen ging Omtzigt, die gisteren jarig was, die 50e, werd naar binnen voor de onderhandelingen. Veel wilden ze niet zeggen van tevoren, maar de sfeer was wel ontspannen, zoals je kon horen. Ja, en wie ook naar binnen ging was informateur Plasterk. Ja. Wilde hij wel iets meer zeggen? Nou, hij stond ons vooral langer te woord. Zij niet per se meer. Wilde dus ook niet zeggen of hij het goed vindt voor de onderhandelingen dat Wilders die wetsvoorstellen intrekt. Weet u, ik had me voorgenomen helemaal niets te zeggen over inhoud en procedure. Dus daar, het is heel verleidelijk, maar ik zeg er niks over. Hoe ver hoopt u te zijn aan het einde van de week? Nou, we hebben een agenda gemaakt waarin we een aantal inhoudelijke punten gaan bespreken. Zoals die in de opdracht van de Kamer staan. Dat is een openbare opdracht. Die kent u. En we kijken hoe ver we komen. Ja, en dan laat hij toch iets meer los. Want de komende dagen zullen niet alleen in het teken staan van de rechtsstaat en de gesprekken daarover. Er zullen ook andere onderwerpen passeren. Bijvoorbeeld wonen, klimaat of migratie. Dan zullen de partijen proberen elkaar dichter te gaan naderen. Overigens hoeven ze daar deze week nog geen duidelijkheid over te geven. Want begin februari verwacht de Tweede Kamer een antwoord of een verslag van de informateur. Waarin duidelijk moet worden of deze vier partijen genoeg in elkaar zien om daar na gedetailleerd over een regeerakkoord te gaan praten. Wordt vervolgd. Dankjewel, Roel. En ik praat door over dit onderwerp met Ingrid Leijten, hoogleraar staatsrecht aan de Tilburg University. Goedemiddag. Goedemiddag. Vindt u het goed dat er in het formatieoverleg zo serieus over grondrechten en de grondwet wordt gesproken? Ja, dat vind ik goed en dat vind ik op dit moment ook heel logisch. We hebben natuurlijk te maken met partijen die gaan onderhandelen en met name één partij die toch door de jaren heen heel veel heeft gedaan wat daarmee in strijd is of op gespannen voet staat. Dus het lijkt me onlogisch om daar nu niet over te praten. En wat daarbij komt is eigenlijk, we denken vaak die grondwet is een basislijn en die is duidelijk. Maar onze grondwet laat nou juist aan de wetgever best wat ruimte om dingen op een bepaalde manier te interpreteren. Ook is er ruimte om grondrechten te beperken. Dus je wil daar natuurlijk wel een goed gesprek over hebben. En ik denk tot slot, we hebben het de afgelopen jaren volgens mij ook gewoon te weinig over de rechtsstaat en de grondrechten gehad. En je wil juist dat gesprek weer op gang brengen. Niet alleen in die gesloten ruimte, maar uiteindelijk ook in de politiek en met de burger. Want de waarborgen van die rechtsstaat, daar moeten we het wel over hebben met z'n allen. Ja, zou het eigenlijk misschien altijd moeten in een formatie, ongeacht wie er aan tafel zit, praten over de grondwet? Dat denk ik wel. En ik denk dat dat ook niet helemaal los te koppelen is van een discussie over inhoudelijke voorstellen. Want dan moet je ook kijken of die voldoen aan de grondwet en op welke manier je bijvoorbeeld met klimaatmaatregelen ook uitleg geeft aan een opdracht die ook in onze grondwet staat om voor het leefmilieu te zorgen. Ja, dus dat je het meteen ook wat concreter maakt, bedoelt u? Meteen concreter, maar tegelijkertijd ook niet alleen maar concreter. Want we zijn in Nederland in de politiek erg van de orde van de dag. En soms moet je juist de fundamenten er denk ik even bij pakken om die orde van de dag ook goed gestalte te kunnen geven. Ja, want stel nou, hè, u had daar aan tafel gezeten als informateur. Stel, u had de agenda mogen opstellen. Wat vindt u dan dat er in dit kader echt besproken moet worden tussen deze vier partijen? Nou, gelukkig ben ik niet in die positie. Maar ik zou in elk geval denken dat het niet alleen gaat om concrete voorstellen. Los van de voorstellen die zijn ingetrokken, zijn er nog steeds veel standpunten, punten uit de verkiezingsprogramma's, die toch ook op gespannen voet staan met die rechtsstaat. Dan gaat het om bijvoorbeeld het opleggen van minimumstraffen, een asielstop, klimaat- en stikstofmaatregelen van tafel. Maar ook minder islam, wat natuurlijk in strijd is met gelijke behandeling, godsdienstvrijheid, vrijheid van onderwijs. Dus daar moet je het over hebben. Maar even los daarvan wil je natuurlijk meer dan een regering die alleen maar lippendienst bewijst aan de grondwet en zegt we zullen ons er wel aan houden. Je wil ook actief zien dat er een houding is die getuigt van de wil om te fungeren binnen de kaders van het recht. Grondrechten voor iedereen steeds te waarborgen en niet te doen alsof dat geen voorwaarde is überhaupt voor ons samenleving. Nee. Dus ook die houding wil je natuurlijk terugzien. Ja, want het gaat dan officieel vandaag, begrijp ik, over een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Is dat dan waar u het net over had? Ja, het is lastig denk ik om te definiëren. Ze willen het klinkt vrij ruim namelijk, vind ik. Het vertrouwen hebben. Wat mij betreft in elk geval niet zou moeten betekenen is dat je die dingen ter discussie gaat stellen. En dat je ze gaat uitruilen tegen andere dingen. Hè? Natuurlijk zijn die waarborgen van de grondwet en de rechtsstaat niet onderhandelbaar. Je kunt het er wel over hebben hoe je ze terug laat komen in je concrete beleidsplannen. Hoe je ervoor gaat zorgen misschien ook dat die rechtsstaat nog wordt versterkt. Zo hebben wij in Nederland als een van de weinige landen ter wereld geen rechter die mag toetsen of wetten die zijn aangenomen al dan niet in strijd zijn met de grondwet. Dat geeft aan de ene kant juist een extra opdracht aan de wetgever en dus ook aan de coalitievormende partijen om zich daar heel bewust van te zijn, om echt hun best te doen zich aan de grondwet te houden. Maar tegelijkertijd wil je misschien ook toch zo'n rechter gaan instellen. En Pieter Omtzigt wil dat zelfs laten doen door een constitutioneel hof. Hè? Ja. Die toetsing. Maar daarin zou je ook kunnen laten zien dat je niet alleen die kaders met tegenzin accepteert, maar ook bent voor versterking ervan. Ja, en als we het wel even over concrete wetgeving hebben. Bijvoorbeeld er komt weer zoiets als een coronapandemie. Toen ging het ook heel veel over de grondrechten. Is dat nou iets waar ze op die Zwaluweberg afspraken over kunnen maken? Het is waarschijnlijk niet het eerste waar ze over gaan nadenken. Maar het is wel een thema waarmee je eigenlijk ook kunt laten zien hoe rechtsstatelijk je bezig bent. En het is een thema dat eigenlijk goed laat zien hoe de waarborgen van onze rechtsstaat wel eens verkeerd worden begrepen. Want je hebt natuurlijk, we hebben een pandemie gehad. Toen hadden we een wet tijdelijke maatregelen. En je hoort in de discussie die we nu wel hebben over pandemiewetgeving om die maatregelen goed wettelijk vast te leggen. Ja, dat eigenlijk veel te ver gaat of onze vrijheden beperkt. Maar het is eigenlijk omgekeerd in die zin dat we weten dat de overheid voor ons moet zorgen dat beperkingen van vrijheden, of het nu is voor een pandemie of voor het klimaat, soms nodig zijn. En dan wil je dat gewoon goed in een wettelijke regeling hebben vastgelegd. Dat hadden we aan het begin van de vorige pandemie niet. Nee. Aan de andere kant wil je ook dat een rechter uiteindelijk nog steeds kan toetsen als dat soort maatregelen keurig worden vastgelegd, of ook de toepassing daarvan nog steeds in lijn is met grondrechten en niet verder gaat dan noodzakelijk. Ja. Dus dat zijn allemaal waarborgen van die rechtsstaat waar iedereen uiteindelijk baat bij zou hebben. Ja. We weten dus niet wat er besproken gaat worden. Dat komen we, als het goed is, dan op een bepaald moment wel te weten. Maar ja, hoe dit ook verder gaat, winst, althans vanuit uw gezien, lijkt het wel dat het steeds meer over de grondwet gaat nu, toch? Ja, het was misschien beter geweest als we niet in die situatie waren beland. Maar als we nu in elk geval dan maar beseffen dat het goed is om het over de grondwet te hebben. Hè, en dat we ook laten inzien aan de burger, aan iedereen in Den Haag, waarom je je daaraan wil houden. Er ging kort geleden een filmpje rond waarin mensen mochten zeggen wat ze allemaal wel niet wilden wegstrepen uit de grondwet. Mm-hmm. Terwijl die grondrechten waarborgen natuurlijk al onze vrijheden van iedereen. En die grondrechten en die waarborgen die daarbij zitten, ja, die betekenen ook dat zelfs als er een regering komt met Wilders en zelfs als die vergaande voorstellen gaat doen, dat er nog steeds een parlement is dat het daarmee eens moet zijn. Nee. En dat er nog steeds een rechter is die dat gelukkig ook kan controleren. Dank, Ingrid Leijten, hoogleraar staatsrecht aan de Tilburg University. Edwin Gerritsen, hoe is het inmiddels op de weg? Nog steeds iets van 450 kilometer file. De meeste vertraging in de Randstad en in het midden van het land. Een file die opvalt staat op de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Afrit Hoenderloo een half uur vertraging. Er is een rijstrook dicht. Er hangen ijspegels boven de weg. Omrijden kan via Ede en Barneveld over de A12, A30 en de A1. Bij een grote brand in een cosmeticafabriek in Iran zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt. De brand ontstond na een explosie. Volgens Iraanse staatsmedia is de toestand van meerdere slachtoffers kritiek. Reizigers in Flevoland zijn helemaal klaar met busmaatschappij EBS. In de eerste maand dat de vervoerder actief is in de provincie zijn er al tientallen klachten. Elke keer wanneer ik bij de bus sta is er geen bus die niet komt opdagen en dan kom ik weer te laat voor school. En het is heel hinderlijk, de laatste tijd. Ik heb ook een keer gehad dat ik hier stond en dat er 3 bussen achter elkaar niet kwamen. Volgens reizigersvereniging Rover zijn er nog nooit zoveel klachten binnengekomen na een concessiewisseling. En Sinead O'Connor is gestorven aan een natuurlijke dood, blijkt uit onderzoek van de lijkschouwer. De zangeres werd afgelopen zomer aangetroffen in haar woning. Een dag later sloot de politie een misdrijf al uit. Sinead O'Connor werd 56 jaar. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als het goed is, dan draait de verwarming bij u thuis op volle toeren. Maar het gaat niet overal goed. Door de kou maakt brancheorganisatie Techniek Nederland melding van relatief veel storingen aan cv-ketels. Ook bij ST Warmte in Nieuwkoop is het alle hens aan dek. Op een normale dag zijn er hooguit 3 à 4 meldingen van problemen. Vandaag meer dan 30. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging mee met monteur Patrick Romeijn. Wat is er loos? De ketel krijgt geen gas. Hoe komt dat? Ja, omdat het gasblok defect is. Het gasblok? Het regelklepje voor de gastoevoer in de ketel. En daardoor doet de verwarming het niet. Is dat typisch met de kou dat dat gebeurt? Nee, dat is gewoon pech. Het is gewoon een van de deeltjes in de ketel die stuk gaan. Doen we ermee? Ja, een nieuwe erop. En heeft u die? Nee. Nee, dit is helaas bestellen. Dus dat zal moeten wachten tot morgen. En zo lang doet de kachel het niet? Zo lang doet de kachel het niet, nee, helaas. Meneer, u woont hier, daar bent u dan mooi klaar mee? Ja, ja, dat zijn dingen die heb je niet in de hand, hè? Had u dat verwacht? Is die ketel oud? Hij is van 2019, hoorde ik net. Dat vond me een beetje tegen dat hij nu al zeg maar uitvalt. Rijdt u nou de hele dag van hot naar her? De hele dag. Van morgens vroeg tot 's avonds laat. Iedereen probeert in de warmte te zetten, maar ja. Soms lukt het niet altijd. Dan moet je wel de spullen hebben. Dan moet je de spullen hebben, ja. Ja. En dat is, er zijn veel merken, varianten, ketels. Dus ja, je kan niet alles op voorraad hebben, helaas. Wat hoor ik nou voor gezoem? Opstarten van de ketel. Maar dat doet hij dus niet. En op het moment waar hij gas toe moet gaan voegen, daar houdt hij op. En weer geen tevreden klant? Nou, maar morgen wel. Dus deze ketel is uit 2019. Mag die al stuk gaan? Eigenlijk niet, maar ja. Mag een auto van 2 jaar uit stuk gaan. Dingen gaan stuk, ja. Onderhoud van een ketel, ja, is wel doorgaans om hem lang en storingsvrij te laten draaien. Dit was adres 1 in Nieuwkoop. Waar gaan we nu naartoe? Adres 2 in Nieuwkoop. En adres 3 in Nieuwkoop. En 4? En 4. En 5? En misschien nog een 5, ja. Even naar boven. Het is toch vaak op zolder. Patrick Romeijn. Nou, weer eentje. Wat is er nou weer stuk? De printplaat. Van wanneer is deze ketel? 2022. Wordt het zo beroerd gemaakt tegenwoordig? Ja, dat lijkt het wel op, hè? Printplaat is defect. Is gewoon iets niet goed. Maar... Nou, ook pech bij u. Ja, pech. Ketelstuk. Opeens. Een storing, ja, opeens, ja. Anderhalf jaar oud, dus ik hoop garantie nog. Dus. U dacht, hoe kan dat nou? Ja, ik weet het ook niet. Het is elektronica, zeggen ze. Dus daar kan je niks aan doen. De monteur is boven bezig. Lukt het hem? Ja, hij zegt dat het gaat lukken. Dus daar ga ik op hopen. Anders moet u vanavond wat jassen aandoen. Ja, jassen, een dikke trui, van alles. Nou, we gaan even naar boven. Ja. Zo'n nieuwe printplaat heeft u wel? Die hebben we inmiddels al, ja. Dus die kan zo weer aan? Die kan zo weer aan. Zo gaat het nog een paar dagen, hè? Ik ben bang voor wel, ja. Dat het nog een paar dagen doorgaat. Als het koud wordt, dan krijg je dit. Ja, daarom zeg ik, hoort bij het vak. Mensen gaan ettersoep eten, chocolademelk en de cv gaat stuk. Ja, ik zeg, wij ketels repareren, ja. In Amerika is de Universiteit van Michigan de nieuwe kampioen in het collegevoetbal. Gisteravond werd het 34-13 tegen de Universiteit van Washington. Hail, hail Michigan. They are the champions of college football 2023. Miljoenen mensen zaten voor de buis om Michigan te zien winnen. De school is een voorbeeld van hoe de American Football Competitie voor universiteiten steeds groter en professioneler wordt. Daar ga ik over praten met Lars Leeftink, adjunct hoofdredacteur van de site Sport Amerika. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet Michigan zo goed dat ze nu kampioen zijn geworden? Heel simpel gezegd waren zij dit jaar gewoon simpelweg het beste team. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Natuurlijk de trainer, zoals dat dan in het Nederlands heet. In het Amerikaans heet dat head coach. Die heeft een hele grote status waarmee ze in principe heel veel goede jonge spelers kunnen halen. En dat gecombineerd met de mogelijkheden die natuurlijk, Michigan is een van de grootste universiteiten in Amerika. Die hebben alle faciliteiten die nodig zijn, waardoor ze eigenlijk elk jaar weer mee kunnen doen. En dat helpt ook om gewoon hele goede spelers elk jaar weer binnen te halen. Ja, goede coach dus. En ik zei het al, miljoenen mensen die dan die wedstrijd volgen. Het is echt een heel serieuze competitie, hè? Ja, het is steeds groter geworden eigenlijk. En dat was ook de voornaamste reden waarom er steeds meer discussie was over waarom college spelers eigenlijk geen geld krijgen. Dat moest allemaal op een illegale manier met steekpenningen. En met noem het allemaal maar op, om op die manier spelers naar universiteiten te halen. En dat is nu sinds 2-3 jaar is dat niet meer zo. Nee, want hoe is het dan nu? In principe is het nu zo dat spelers volgens de regels hun naam mogen verkopen aan bedrijven, zodat die reclame kunnen maken met hun naam. Daar wordt het bedrijf dus bekender van. En op die manier krijgen de scholieren, want dat zijn het uiteindelijk nog steeds. Dus het gaat over jongens van 17, 18, 19 jaar. Die krijgen dan uiteindelijk ook gewoon al betaald. En de verdeling daarin is niet helemaal eerlijk, want de absolute topspelers die verdienen daarmee soms wel 5 miljoen euro in een jaar. Dollar in dit geval. En er zijn ook spelers die er maar 100.000 mee verdienen. Dus die verdeling is niet helemaal eerlijk. Maar er is nu wel een legale manier, zeg maar, om spelers te betalen voor het feit dat die sport nu zo groot aan het worden is. Ja, dus ja, kun je zeggen dat het gewoon, ja, het zijn dan wel studenten officieel, maar of scholieren, ja. Maar het zijn gewoon topsporters, toch? Ja, er zitten gewoon ruim miljonairs tussen inmiddels. En zoals ik zei, het is niet voor elke sport en zo, maar zeker voor de spelers die bij Michigan en bij Washington spelen. Ja, die profiteren hier optimaal van. En die gaan hier op basis hiervan ook alleen maar nog meer van die deals krijgen, nog meer reclames kunnen maken. Waardoor bedrijven ook weer iets positiefs hebben. Want scholen mogen gewoon in principe de spelers zelf niet betalen. Dat is nog steeds iets wat verboden is in Amerika. En dat zal waarschijnlijk ook niet veranderen. Maar dit is in ieder geval een manier waarop spelers in ieder geval wat van dat geld terugzien. Wat zij in principe verdienen voor de sport. Ja, en stromen dan al die spelers, de talenten, door naar de NFL, de andere competitie? Niet allemaal. Je moet in ieder geval minimaal 2 jaar in college blijven. Dat is bijvoorbeeld bij basketbal is dat anders. Dan mag je na 1 jaar meteen weg. In college willen ze wat dat betreft wel echt dat je ook ver komt met school. Ja, dus daar ligt de focus daar wel iets meer op. Deze jongens, want het zijn neem ik aan eigenlijk alleen maar jongens, die zitten ook gewoon nog in de les. Ja, die doen ook gewoon school erbij. Het merendeel gaat uiteindelijk, sterker nog, het merendeel gaat niet eens naar het hoogste niveau van collegevoetbal. Die gaan meestal gewoon wat anders doen. Omdat er gewoon niet zoveel plek is voor dat soort spelers. Er is maar een bepaald aantal teams natuurlijk op het hoogste niveau waar je naartoe kunt. Dus het merendeel zal waarschijnlijk niet eens professioneel Amerikaanse voetballer worden. Maar degene die dat wel worden, die gaan daar heel veel mee bedienen. En die verdienen dus nu al in college ook al aardig wat. Ja. Terwijl ze in de NFL dus straks nog meer miljonair kunnen worden. Want dat is natuurlijk het allerhoogste niveau met de Super Bowl en alles. Ja. En daar liggen de prijzen, de salarissen nog veel hoger. Maar de salarissen van de head coaches, die liggen ook vrij hoog, las ik. Ja, de hoogste is, die krijgt 11 miljoen per jaar. En dat was samen met het geld dat dus verzameld wordt door de tv-rechten zo de grootste reden ook waarom mensen ontevreden waren over dat college spelers niet betaald werden. Want dat de coaches zijn in principe, ja precies, die zijn in principe wel gewoon in dienst. En die krijgen gewoon 11 miljoen per jaar. Dat is dan het hoogste. Maar gemiddeld zit je wel op 3, 4 miljoen per jaar wat een head coach verdient. Wat dat betreft is dat nu ook weer iets meer rechtgetrokken. Maar het is nog steeds heel scheef wat dat betreft. Ja, en zijn er dan wel plannen om dat wel wat meer recht te trekken? Nou ja, het probleem is en blijft dat het gaat om scholen, universiteiten. En in principe betalen zij de opleiding. Zo gaat het in Amerika natuurlijk. Maar het is niet zo dat zij vervolgens, ze willen niet richting een situatie waarin scholen eigenlijk bedrijven worden die jonge spelers, want dat zijn ook nog, zeker in Amerika, gewoon jonge spelers van 18, 19, 20 jaar oud. Die willen zij in principe geen miljonairs laten worden en zoveel betalen dat ze vanuit school dat moeten doen. Nee. In principe moet de focus blijven op het leren. Maar het is wel een beetje dubbel als ze dan wel die wedstrijden spelen, zeg maar. Ja, precies. Ja, nou, dat is en blijft heel erg dubbel. Maar ze willen gewoon niet dat die universiteiten dat geld betalen. Dankjewel, Lars Leeftink, de adjunct hoofdredacteur van de site Sport Amerika, over het collegevoetbal dus. En zometeen in Nieuws en Co. Rotterdam moet na 15 jaar afscheid nemen van zijn burgemeester, want Ahmed Aboutaleb stopt er dit jaar mee. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50PLUS Mobiel. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Ja, 2024 staat voor extra voorpret. Want de jackpot van 10 januari staat op 8,1 miljoen netto. En je maakt kans op 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Het is 1 over half 6, het nieuws met Martijn van Beek. Burgemeester Aboutaleb stopt komend najaar. In zijn nieuwjaarstoespraak zei hij dat het na ruim 15 jaar tijd is om plaats te maken voor een opvolger. Aboutaleb begon in 2021 aan zijn derde termijn van 6 jaar. Die maak je dus niet af. Vanwege het mishandelen van varkens moet een slachthuis in Epe een boete betalen van 15.000 euro. Varkens in Nood maakte beelden van de misdragingen en die maakten ze 3 jaar geleden openbaar. Varkens kregen onnodig stroomschokken, werden geslagen en aan oren en poten getrokken. Inmiddels is de situatie in het slachthuis verbeterd. In Tirol in Oostenrijk zijn 4 wintersporters zwaar gewond geraakt doordat de gondel van een skilift waarin ze zaten 7 meter naar beneden stortte. Dat gebeurde waarschijnlijk door een boom die omviel. De slachtoffers zijn 2 mannen en 2 kinderen. De toestand van een van hen is kritiek. Iemand die een flesje bronwater drinkt krijgt zo'n 240.000 minuscule deeltjes plastic binnen. Het is voor het eerst dat wetenschappers dat concrete aantal hebben vastgesteld. En deze hoeveelheid plastic is 10 tot 100 keer hoger dan eerder werd gedacht. Edwin Gerritsen bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? Er zat 550 kilometer file, dus daarmee niet drukker dan gebruikelijk. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 30 minuten. Op de A28 Utrecht richting Zolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 1 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een vrachtwagen met pech. En op de A50 Oss richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Afrit Hoenderlo 30 minuten vertraging. Er is 1 rijstrook dicht, want er hangen ijspegels aan een viaduct. Verkeer van Oss naar Apeldoorn kan omrijden via Ede en Barneveld over de A12, A30 en de A1. Over ijspegels gesproken. Weerman Marco Verhoef is hier in de studio voor het uitgebreide weerbericht. Ja, dat is een beetje het verhaal, toch, van vandaag? Ja, het vriest, inderdaad. En wat we natuurlijk gehad hebben is overdag temperaturen in de buurt van het vriespunt. En zeker met de zon erbij kan het best zijn dat het her en der wat aan het dooien geslagen is. En dan gaat dat water wat lopen. En nu vriest het weer. Ja, dan ontstaan heel makkelijk van die ijspegels. Dus dat is iets wat, wat wel inherent is aan het weerbeeld wat we hebben. En wat we ook nog wel eventjes houden. Voor komende nacht een heldere nacht met temperaturen die weer flink onderuit gaan. Op veel plaatsen onder de min 5 en op een enkele plek in het oosten en zuidoosten min 8. De wind is wel iets minder krachtig dan de afgelopen 24 uur. Dus de gevoelstemperatuur zal daarmee niet meteen nog wat lager uitkomen. Nee, en de komende dagen? Ja, voor morgen staat een vergelijkbare dag met vandaag op het programma. Betekent volop zon. Temperatuur loopt langzaam op tot rond of net iets boven het vriespunt. Zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Die wind wordt wat meer noordelijk op de donderdag. Dat betekent dat er ook meer bewolking vanaf zee binnen kan drijven. En de temperaturen overdag ruim boven nul kunnen gaan komen. Zo plus 2 tot plus 5. Het warmst in het noordwesten. De nacht naar donderdag is nog wel een koude. Daarna gaat de kou ook een beetje uit de nachten. In het weekend waarschijnlijk zelfs geen vorst meer in de nacht. En dan overdag een graad of 5. Het blijft tot zondag droog. Zondag zelf zou er wat licht in eerste kunnen vallen. Maar we gaan wel duidelijk meer bewolking zien. Dankjewel, Marco. Ster. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De Easy's van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Easy's combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Ze speelde een belangrijke rol bij de aankoop van Rembrandts vaandeldrager. De vereniging Rembrandt. Morgenavond in het Uur van de Wolf een kijkje achter de schermen van een club kunstliefhebbers die samen met musea topstukken naar Nederland halen. Morgenavond in het Uur van de Wolf, 5:30, NTR, NPO 2. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Rotterdam moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. Want na 15 jaar stopt Ahmed Aboutaleb er dit najaar mee. Dat zei hij vanmiddag op de nieuwjaarsreceptie op het Rotterdamse stadhuis. Hier bij me in de studio is verslaggever Henrik Willem Hofs. Welkom, Henrik. Jij bent ook jarenlang de Rotterdam-correspondent geweest. Vandaar dat je hier zit. Is het voor jou een verrassing dat Aboutaleb nu bekend maakt om te stoppen? Ja, toch wel een beetje. Hij zit er ook al wel 15 jaar. Is aan zijn derde periode als burgemeester begonnen. Maar die maakt hij dus niet af. Hij zou tot 2027 kunnen blijven zitten als burgemeester. Maar gaat dus eind van het jaar stoppen. Hij zegt dat hij in de zomer gesproken heeft met de commissaris van de Koning. En dat toen ook heeft laten weten dat hij ermee wil stoppen. En afgelopen zomer al? Ja, afgelopen zomer. Hij heeft het dus goed voorbereid. En hij zegt ook dat hij ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 wil stoppen. En ook dat hij de gemeenteraad ruimte wil geven om een nieuwe burgemeester te zoeken. Dus dat heeft hij vanmiddag bekendgemaakt. Maar ik denk niet dat er heel veel mensen waren die dat al wisten. Nee, goed geheim gehouden dus al sinds afgelopen zomer. Want bij het samengaan van GroenLinks en PvdA is Aboutaleb nog gevraagd om na te denken of hij misschien lijsttrekker wilde worden. Maar hij besloot toen te blijven in Rotterdam. Ja, waarom dan nu dan toch de keuze, denk jij, om te stoppen als burgemeester? Ja, hij zegt dat hij plaats wil maken voor een nieuwe burgemeester, voor nieuw talent. Hij is natuurlijk ook heel vaak genoemd voor andere functies, voor VN-functies, internationale functies, om premier te worden in Nederland. Niet alleen de afgelopen verkiezingen, maar ook eerdere verkiezingen is zijn naam al rondgegaan. Wat hij nu gaat doen, hij is 62, dus hij kan nog even door met werken. Dat is onbekend, maar in ieder geval stopt hij in Rotterdam. Ja, en wat voor burgemeester was het nou? Was het bijvoorbeeld een typische PvdA-burgemeester? Nee, want hij heeft het stevige veiligheidsbeleid wat Ivo Opstelt heeft neergezet, heeft hij eigenlijk doorgevoerd. Hij ging bijvoorbeeld ook de wijk in, hè, met de politie, met het Openbaar Ministerie, om te kijken wat daar dan gebeurde. Ik weet ook wel dat hij ook af en toe incognito de wijk in ging, met een petje op. Oh ja. Dan was hij onherkenbaar. En dan ging hij ook zelfs 's nachts de moeilijke wijken in om zelf met eigen ogen te bekijken, ja, wat daar wel of niet goed gaat en ging. Dat heeft hij doorgezet. Hij heeft ook wel wat meer bevolkingsgroepen aan elkaar verbonden. Rotterdam kent 174 nationaliteiten, heel veel verschillende groepen. En zeker in moeilijke tijden, bijvoorbeeld bij terreurdreiging of wat dan ook, ja, dan was hij wel degene die, zeg maar, de leiders bij elkaar riep op het stadhuis om daar over te spreken. Ja, is dat ook zoiets waar de mensen in Rotterdam hem om zullen herinneren als burgemeester? Nou, hij was in ieder geval een hele betrouwbare, een hele zichtbare burgemeester altijd geweest. Toch wel echt een boegbeeld voor de stad. Maar dat was niet gelijk vanaf het begin zo. Ik ben erbij geweest toen die geïnstalleerd werd. En ik kan me nog goed herinneren dat vooral Leefbaar Rotterdam heel boos was. Omdat het een burgemeester was die uit Amsterdam kwam. Omdat hij Marokkaanse roots heeft, enzovoort, enzovoort. En dat is eigenlijk allemaal wel weer goed gekomen. Dat heeft hij allemaal glad getrokken door goed te presteren. Maar ook vlak nadat hij werd geïnstalleerd waren bijvoorbeeld de strandrellen van Hoek van Holland. Oh ja. Ja, dat. Daar is hij wel echt met de hakken over de sloot doorheen gekomen. Door het raadsdebat en door de problemen die hij toen al gelijk op zijn bord kreeg. Ja. En vanaf daar heeft hij zich wel veel beter kunnen ontwikkelen. Ja, dus denk je ook dat hij dan enorm gemist gaat worden in Rotterdam? Was het een geliefde burgemeester? Ja, nou, dat was bij Ivo Opstelten ook natuurlijk. Die kreeg een afscheid met een vol ahoy. En ook van Abu Talib zal er op allerlei diverse manieren afscheid genomen worden en mensen zullen het ook echt wel jammer vinden. Maar na 15 jaar is het misschien voor een stad ook wel weer goed om iemand anders aan het roer te krijgen. En iets wat ik mezelf nog wel heel goed kan herinneren is tijdens Charlie Hebdo. Mm-hmm. Toen was iedereen toch wel behoorlijk van streek vanwege de aanslagen in Parijs. En dat hij toen een speech heeft gehouden die heel erg veel indruk maakte. En dat hij ook heel stevig zei tegen mensen met terroristische plannen van, nou, als je je hier niet thuis voelt en je wil wat anders, dan donder je maar op. En daar heeft hij ook wel weer harten van mensen gewonnen. Ja, laat hij een ander Rotterdam achter, zo na 15 jaar? Ja, nou, de stad is doorontwikkeld. Er is heel veel gebeurd. Maar ik denk dat de accenten op de haven, op de veiligheid, die heeft hij gewoon in stand gehouden. Dus heel anders is die stad niet geworden. Maar hij laat de stad op zich goed achter. Ja, en dus nu op naar een opvolger. Dankjewel voor jouw bijdrage, Henrik Willem Hofs. Patiënten die langdurig medicijnen moeten innemen en daarmee willen stoppen, die vinden het soms lastig om dit te bespreken met hun arts, blijkt uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik, het IVM. Het gaat dan onder andere om mensen die antidepressiva slikken, maar ook bloeddrukverlagers en maagzuurremmers. Anke Lamboy, goedemiddag. Goedemiddag. U bent apotheker en deed dit onderzoek bij het IVM. En het blijkt in het onderzoek dat het gaat om mensen met chronische ziektes die willen stoppen met medicijnen of althans iets willen veranderen. Wat willen ze veranderen? Ja, dat kan van alles zijn. Sommige mensen zeggen, ik wil graag een verpakking die makkelijker open gaat. Sommige mensen zeggen, ik zou graag willen stoppen, want ik heb bijwerkingen. Ik vind het niet effectief genoeg. Of mensen die zeggen, ja, ik vind eigenlijk gewoon het jammer dat ik zoveel medicijnen nodig heb voor mijn gezondheid. Oké, dus dat is nogal breed. En als we het dan hebben over mensen die chronisch ziek zijn, is het dan voor hen wel een optie om te stoppen? Want ja, die pillen die hebben ze natuurlijk niet voor niks voorgeschreven gekregen. Soms kan dat een optie zijn. Hè? Als mensen ouder worden, dan verandert hun lichaam. Verandert ook de manier waarop ze op geneesmiddelen reageren. Hè, bijvoorbeeld bloeddrukverlagers. Als mensen ouder worden, kunnen ze vaak met een lagere dosering toe. Blijven ze op diezelfde dosering doorgaan, werkt het misschien te sterk, dan kunnen ze duizelig worden en vallen. Dus dat is een reden om toch af en toe te overwegen of die medicijnen nog nodig zijn. En voor veel andere geneesmiddelen, antidepressiva, slaapmiddelen, geldt dat daar toch een bepaalde gebruikstermijn aan zit. Die wordt aangeraden. Met het advies om daarna toch weer een keer te kijken of je ook zonder verder kan. Ja, dan zou je zeggen, nou, dat kan je dan toch bespreken met je huisarts. Maar nou blijkt uit uw onderzoek dat mensen dat lastig vinden om dat te bespreken. Waarom is dat? Nee, er zijn mensen die zeggen, ik heb het ooit gekregen en er is gezegd, ik kan nooit meer zonder. He, dus dat is toch een beetje een miscommunicatie in een aantal gevallen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik durf het eigenlijk niet ter sprake te brengen, want ik ben bang dat de huisarts of de apotheker het daar eigenlijk te druk voor heeft om hier wat aan te veranderen. Dus die dan toch een drempel ervaren om het ter sprake te brengen. Die denken, het is misschien niet belangrijk genoeg om de huisarts hiermee lastig te vallen. Ja, die bescheidenheid zien we ook nog wel terug bij mensen. Ja, ja precies. Maar dan zegt u, toch bespreken, neem ik aan? Ja, op het moment dat je zelf denkt, het zit me niet helemaal lekker of ik twijfel, bespreek het dan toch. Het is geen spoedgeval, maar je kan wel een gesprek aanvragen om dat te bespreken. En ook als je zegt, ja, ik vind een pil eigenlijk te groot of ik heb een probleem met het uit de verpakking krijgen, geef het aan. Dat laat ze dan vaak bij de apotheker, dan kan die meedenken over een alternatief. Ja, want dat zei u aan het begin, soms zijn mensen niet tevreden met de verpakking. Dan denk ik, ja, kan je daar dan iets aan doen? Nou, in een aantal gevallen kan dat. Sommige medicijnen zitten in een verpakking in een pot bijvoorbeeld. Die kan je er wat makkelijker uithalen dan uit een stripje. Ander voorbeeld is bepaalde bloedsuikerverlagende middelen. Dat zijn hele grote tabletten. In een aantal gevallen zou je ook naar een kleiner tablet over kunnen gaan. Of naar een tablet die je eventueel kan breken voordat je hem inneemt. En dat soort praktische dingen kan de apotheker bij helpen. Dus u krijgt dan wel eens mensen aan de balie die zeggen, joh, het is veel te groot, help eens, kan het wat kleiner? Ja, dat komt wel voor. Ja. En ligt hier nou eigenlijk niet ook een taak voor de arts? Want vragen die nog wel voldoende aan patiënten of ze tevreden zijn met het medicijngebruik, of het nog wel werkt, of het nog zin heeft? Ik denk dat dat wel onder druk staat met de huidige werkdruk en de tekorten aan personeel. Ik denk dat het ook met de digitalisering is het natuurlijk best makkelijk om een herhaalrecept in te spreken, via internet aan te vragen. En dan is het, als je kijkt hoeveel recepten een arts moet accorderen op per dag, is dat best lastig om dan elke recept met evenveel aandacht en nauwkeurigheid te bekijken als je graag zou willen. Ja. Dus we hebben dat gezien bij de opioïden, dat recepten makkelijk aan te vragen zijn, een herhaling. Dus wij pleiten dan ook voor om dat toch liever één keer per jaar een goed gesprek dan vier keer per jaar snel doorenteren. Ja, een soort APK. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou is er ook in Nederland een groot medicijntekort. Heeft dat misschien ook nog invloed op wat er mogelijk is voor patiënten die bijvoorbeeld willen wisselen van medicijn? Dat kan invloed hebben. Het wisselen wordt meer beperkt door het preferentiebeleid dat zorgverzekeraars voeren. Waarbij dus de zorgverzekeraar het merk bepaalt. Mm-hmm. Maar een gevolg van het tekort kan wel zijn dat mensen steeds een andere verpakking krijgen. En er was ook een respondent die zei, ja, ik krijg elke keer andere verpakkingen. Ik vind het erg ingewikkeld worden. Ik snap het bijna niet meer. En dat is wel een belangrijk signaal. Ja, maar kunt u daar iets aan doen? Nee, ik denk dat we daar het meest aan kunnen doen door ervoor te zorgen dat de prijzen voor geneesmiddelen redelijk zijn. Dat we niet gaan proberen om alle medicijnen tegen de allerlaagste prijs te krijgen. Ja, want dat is ook toch de reden dat we zo'n tekort hebben, dat we vaak achteraan in de rij staan? Dat speelt zeker ook wel mee. Er zijn wereldwijd veel tekorten. Ja, dat is ook. Maar in Nederland wel iets meer. Dank, apotheker Anke Lamboy was dat. Edwin Gerritsen, hoe gaat het met de files? Ja, die staan er nog steeds. 500 kilometer file bij elkaar. Het is nog niet voorbij, de avondspits. Er is nu veel vertraging rond Rotterdam door verschillende ongelukken. De meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Bresseplein en knooppunt Ridderkerk. 3 kwartier oponthoud. Sportnieuws. Ajax is in de jacht naar een ervaren middenvelder uitgekomen bij Jordan Henderson. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Henderson speelde 12 jaar bij Liverpool en voetbalt sinds afgelopen zomer in Saudi-Arabië. Maar hij wil daar graag vertrekken bij Al Ettifaq. Gebeurt dat, dan is Ajax een van de teams die hoopt te profiteren. Lucinda Brandt heeft een gebroken neus overgehouden aan haar val bij de Wereldbeker veldrijden in Zonhoven afgelopen weekend. Maar volgens haar ploeg kan ze vrij ademen en zit er geen medisch risico aan fietsen. En daarom zal ze komende zondag toch in actie komen op de NK in Hoogeveen, waar ze als een van de favorieten aan de start zal verschijnen. En het is aftellen geblazen. Nog een dik uur, dan klinkt het startschot voor de eerste marathon op natuurijs in Winterswijk. Het was zoals altijd een tweestrijd, want ook Haaksbergen hoopte dat schaatsfeest te organiseren. En dus baalt deze vrijwilliger. Helaas, het was misschien wel te verwachten. De eerste in Winterswijk, ze hebben het goed voor elkaar. Waarom ook graag hier gaat. Onze vrijwilligers hebben het geweldig goed gedaan. Maar goed, we moeten bij deze en ook Winterswijk van harte feliciteren. Maar toch niet helemaal getreurd. De Schaatsbond overlegt nog om morgen een wedstrijd te organiseren. Alsnog in Haaksbergen. En straks gaan wij natuurlijk ook schakelen vast met Winterswijk. In Ecuador heeft president Noboa voor 2 maanden de noodtoestand uitgeroepen vanwege de ontsnapping van een beruchte drugsbaas die bekend staat als Fito. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. We gaan niet onderhandelen met terroristen en we zullen niet opgeven om de vrede weer te laten terugkeren voor alle Ecuadorianen. Dat zei de president in een korte toespraak hierover. Correspondent Nina Jurna, Nina, wie is deze Fito? Ja, in het echt heet hij Adolfo Macias, bekend als Fito, een drugsbaron, enorme machtige leider van een ook heel machtig drugskartel, Los Choneros. En ze hebben ook contacten met bijvoorbeeld het Sinaloa-kartel in Mexico. En deze man zit al sinds 2011 zit hij in de gevangenis, maar vanuit de gevangenis heeft hij nog steeds alle macht. Hij is al een keer eerder ontsnapt. En deze Fito zit waarschijnlijk ook achter de moord op de presidentskandidaat Villavicencio vorig jaar in Ecuador. Dat was een presidentskandidaat die hoopte de verkiezingen te winnen, maar werd toen volgens mij iets van 2 weken voor de verkiezingen vermoord. En daar zou deze Adolfo Macias dus ook achter zitten. Hij bedreigde hem ook al. Dus een zware crimineel. En hij is dus al eerder ontsnapt. Hoe heeft hij dat nu voor de tweede keer voor elkaar gekregen? Ja, wat we weten via de autoriteiten, dat is dat hij zondag zou worden overgeplaatst naar een andere gevangenis. En was niet in de cel. Een van de theorieën is dat hij eigenlijk misschien wel vermomd als agent de gevangenis uit is gelopen. Of dat hij voor een medische afspraak weg mocht. Maar in ieder geval, hij is dus. Er is toen een grote klopjacht ontstaan. Echt met duizenden veiligheidsmensen zijn ze hem gaan zoeken in de gevangenis, in dat complex. Niet gevonden. En dus sindsdien is hij eigenlijk spoorloos. Het is zo dat in Ecuador en meer landen in Zuid-Amerika zijn dit soort gevangenissen worden eigenlijk gecontroleerd door drugsbendes. Vaak worden ook drugsbendes in een aparte vleugel of zelfs in een aparte gevangenis geplaatst. Zodat ze voorkomen wordt dat ze met andere concurrerende gangs, dat daar dus geweld tussen die tussen verschillende gangs ontstaat. Dus ze worden per gang in een gevangenis geplaatst. Maar dat betekent dus ook dat ze daar ook veel macht hebben. Want ze hebben natuurlijk heel veel geld. Dus dat is er eigenlijk. Ja, we weten niet wat er gebeurd is, maar in ieder geval, hij is spoorloos. Ja, zondag. En nu is dus zelfs de noodtoestand uitgeroepen in Ecuador. Waarom heeft de regering dat gedaan? Nou ja, de noodtoestand. Deze nieuwe president, die sinds november is aangetreden, die heeft bij zijn verkiezing campagne, maar ook toen hij gekozen werd, al gezegd van ik ga de strijd aan tegen de drugscriminelen. En die noodtoestand 2 maanden uitgeroepen, best wel een hele heftige maatregel, met een avondklok, een samenscholingsverbod en die klopjacht in de hoop dat ze hem vinden. En ook om echt een statement te maken dat dat ze dit niet, dat deze nieuwe regering, deze nieuwe president dit niet over zich heen laat gaan en echt van plan is om de bendes aan te pakken. Ik denk dat hij daarmee ook dit statement wil maken. Maar het is geen makkelijke klus. Want het is een drugsorganisatie die veel macht heeft, veel geld heeft. En je weet ook niet waar die zich. Het is niet duidelijk waar hij zich bevindt. Misschien is hij het land al uit. Dus dat is allemaal onduidelijk. Maar het is in ieder geval, ze willen het serieus aanpakken. Dat geven ze met deze noodtoestand wel het signaal af. Maar goed, deze nieuwe president zegt dan, we gaan het enorm hard aanpakken. En dan is hij net aangesteld. En dan ontsnapt de grootste, beruchtste drukbaas van het land. Dat lijkt me een tegenslag, om het mild uit te drukken. Ja, absoluut. Dat is het ook. En dat geeft ook aan, ook weer, en dat is al de laatste tijd steeds zichtbaarder, hoe Ecuador eigenlijk in de greep is van de drugsbendes, van de drugscriminaliteit. En daar is, deze ontsnapping geeft dat ook eigenlijk weer opnieuw aan. Kijk, dit was altijd een heel rustig land. Tot een paar jaar geleden gebeurde er eigenlijk niet veel in Ecuador. Maar de laatste jaren is het land steeds meer in de greep gekomen van de drugscriminaliteit. Met name een grote doorvoerhaven voor cocaïne richting Amerika, maar ook richting Europa, ook richting Nederland, waar nog steeds ook de vraag heel groot is. En Ecuador ligt tussen twee landen, tussen Colombia en Peru, twee grote cocaïneproducenten. Dus het is eigenlijk in dat kader is het ook een grote doorvoerhaven geworden. Ja, we gaan zien of die klopjacht succes heeft. Dank je wel voor jouw uitleg over deze drugsbaas Vito. En dan, gisteren gaf een bekende Franse oud-voetballer een bijzonder interview. De 5-6. Oh, free for Henry, what a moment! It just had to be Thierry Henry! Thierry Henry is een van de beste Franse voetballers ooit. Hij won het WK en is all-time topscorer bij Arsenal. Maar dit succes had ook een keerzijde. Gisteren vertelde Henry in een podcast dat hij last had van depressies tijdens en na zijn carrière. Throughout my career, I must have been in depression. Did I do something about it? No. Wordt het voor voetballers makkelijker om te praten over mentale problemen? Nou, ik heb persoonlijk nog nooit een mental coach nodig gehad. En no-nonsense figuren als Van Hanegem en zo, die hebben dat ook niet nodig. Dit zei Johan Derksen er ooit over. In het voetbal werd er lang op deze manier naar mentale problemen van spelers gekeken. Maar die problemen komen wel in elke generatie voor. Denk aan deze legende. Maradona! Oh, alle zeven is weg. In 2009 werd de voetbalwereld geschokt door de zelfdoding van de Duitse doelman Robert Enke. Hij liet in een afscheidsbrief weten dat hij er spijt van had zijn depressiviteit niet aan de buitenwereld te hebben getoond. Sindsdien is er meer aandacht voor mentale problemen vanuit de Wereldvoetbalbond. En ook voetballers zelf spreken zich steeds vaker uit. En ten eerste heb ik nu ook echt een psycholoog met wie ik aan de slag ga, met wie ik praat. Mental coach heeft me ook wel eens benaderd, wil je wel eens praten? En ik zei van nee. En toen ik ouder werd, ben ik sneller wel een keer met iemand gaan praten, zeg maar. Omdat je dus wel met mentale problemen deelt, waar je dus niet zo vaak 1, 2, 3 over hebt. En dan voel je je eenzaam. En dat praten, dat is belangrijk, zegt sportpsycholoog Afke van der Wouw. Omdat topsporters over het algemeen niet te koop lopen met hun psychische klachten, kan dat andere sporters het gevoel geven dat ze de enige zijn. En uitspraken zoals die van Thierry Henry doet ze beseffen dat het niet zo is. En dat kan weer ruimte geven om er zelf ook over te gaan praten. Oud-profvoetballer Edson Braafheid richtte een stichting op om het taboe over mentale gezondheid te doorbreken. En hij ziet dat de voetbalwereld stappen maakt. Omdat het wel iets is waar heel veel clubs niet naartoe gaan. Nog niet genoeg. Er moet nog veel meer gebeuren. Ze merken ook dat de generatie er aan toe is en het gewoon nodig heeft. En heb jij nou hulp nodig of denk je aan zelfmoord? Praat er dan over en bel 113 of 0800 0113. En chatten kan ook via 113.nl. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers. Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten. Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? We zeggen wel eens voor de grap van, jullie is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Ze speelde een belangrijke rol bij de aankoop van Rembrandts vaandeldrager. De vereniging Rembrandt. Morgenavond in het Uur van de Wolf een kijkje achter de schermen van een club kunstliefhebbers die samen met musea topstukken naar Nederland halen. Morgenavond in het Uur van de Wolf, 8:30, NTR, NPO 2. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weeren Bewieden. Kijk op mooidatjedebent.nl. Het is sale bij iWish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Ook in dit nieuwe jaar lijkt Amerika een rol te willen spelen in het Midden-Oosten. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken is opnieuw in Israël. En dit jaar is de Achterhoek de winnaar. De marathonrijders gaan straks het natuurijs op in Winterswijk. Nu eerst het NOS-journaal met Martijn van Beek. Ahmed Abu Taleb stopt komend najaar als burgemeester van Rotterdam. Volgens Abu Taleb is het na ruim 15 jaar tijd om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester. Hij wil ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 stoppen. Wat hij nu gaat doen is nog niet bekend, zegt voormalig Rotterdam-correspondent Hendrik Willem Hofs. Hij is natuurlijk ook heel vaak genoemd voor andere functies, voor VN-functies, internationale functies. Om premier te worden in Nederland, niet alleen de afgelopen verkiezingen, maar ook eerdere verkiezingen is zijn naam al rondgegaan. De 62-jarige Abu Taleb is sinds 2009 burgemeester van Rotterdam. Hij begon in 2021 aan zijn derde termijn van 6 jaar. Die termijn maakt hij dus niet af. Iemand die een flesje bronwater drinkt krijgt zo'n 240.000 minuscule deeltjes plastic binnen. Het is voor het eerst dat wetenschappers dat concrete aantal hebben vastgesteld. Deze hoeveelheid plastic is 10 tot 100 keer hoger dan eerder werd gedacht. Tot nu toe werd uitgegaan van microplastics met een lengte tot enkele millimeters. Maar onderzoekers ontdekten nu ook de aanwezigheid van nanoplastics. Dat zijn nog kleinere plastic deeltjes die door celwanden heen gaan en binnendringen in organen. Wat de effecten zijn op de gezondheid moet verder worden onderzocht. Verzekeraars schatten de vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling op 8 miljoen euro. Dat bedrag is gebaseerd op de eerste claims die zijn binnengekomen. Het gaat om schade die wordt gedekt door particuliere opstal-, inboedel- of autoverzekeringen. Medische kosten en schade aan openbare gebouwen zijn niet inbegrepen. Vanwege het mishandelen van varkens moet een slachthuis in Epe een boete betalen van 15.000 euro. De stichting Varkens in Nood maakte beelden van de misdragingen 3 jaar geleden openbaar. Zo kregen varkens onnodig stroomschokken, werden ze geslagen en aan oren en poten getrokken. Inmiddels is de situatie in het slachthuis verbeterd. Sinéad O'Connor is vorig jaar op een natuurlijke manier overleden, volgens een lijkschouwer in Londen. Over de oorzaak is verder niets gezegd. De Ierse zangeres werd in juli doodgevonden in haar huis in de Britse hoofdstad. Eerder zei de politie al dat haar dood niet als verdacht werd gezien. In Taiwan is het raketalarm afgegaan nadat China een satelliet lanceerde. De raket vloog door het Taiwanese luchtruim. Het alarm was ook te horen tijdens een persconferentie in Taiwan. The PRC has fired a satellite in this region and is went over Vietnam's airspace. So that's okay. De minister van Buitenlandse Zaken dacht dat het om een door China gelanceerde satelliet ging die over Vietnam vloog, maar daar vergist hij zich in. De raket vloog wel degelijk over zijn land. De verhoudingen met China zijn al zeer gespannen. Zaterdag zijn er verkiezingen in Taiwan en volgens dat land probeert China met dit soort acties de kiezers te intimideren. Over een uur begint de eerste marathon op natuurreis van deze winter en die is voor het eerst in Winterswijk. Voor het verrijden van de marathon is minimaal 3 centimeter ijs nodig. Dat ligt er ook in Haaksbergen, maar de Schaatsbond gaf de voorkeur aan Winterswijk.

In de eerste plaats is hij er natuurlijk ook om opnieuw te laten blijken dat de Amerikanen Israël steunen. Dat is ook nodig. Vanuit het Amerikaanse gezichtspunt, dat is toch een beetje stabilisator, vredehandhaver in het Midden-Oosten. Want als je Israël niet steunt vanuit het Amerikaanse perspectief, dan nodig je Israëls vijanden uit om actie te ondernemen. En in de tweede plaats is hij daar natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat het conflict niet verder uitbreidt. Want we hebben gisteren al een Hezbollah-leider zien worden omgelegd door Israël. En vandaag is er weer eentje bijgekomen, notabene tijdens de begrafenis van die van gisteren. Dus dat telt wel op natuurlijk. Tegelijkertijd horen we ook weer van Israël zelf. Minister van Defensie Gallant heeft met Blinken gesproken vandaag. En die zegt van luister eens, wij vinden dat we de druk op Iran en zijn bondgenoten juist moeten opvoeren om ervoor te zorgen dat Iran en haar bondgenoten geen acties ondernemen tegen Israël. Dus hier botsen de Amerikanen en Israël zeer zeker. Ja, en wat en dan is er eigenlijk... Nou ja, ik wilde vragen, wat is dan zijn invloed? Lukt het hem dan om te deescaleren? Of gaat Israël toch door op die andere koers? Nou ja, dat is een klein beetje het punt wat we nu de hele tijd zien terugkomen. Kijk, de Amerikanen hebben natuurlijk, als het er op aankomt, wel alle mogelijkheden om Israël tot ander gedrag te dwingen. Dat betekent gewoon het stopzetten van een militaire hulp. En dan houdt de Israëlische oorlogvoering uiteindelijk vanzelf op. Het punt is alleen dat voordat de Amerikanen dat wapen gaan inzetten, moet er toch wel heel erg veel gebeuren. Want anders krijg je weer de situatie dat juist die vijanden van Israël gaan denken, de Amerikaanse hulp aan Israël houdt op. Nu is het aan ons. Dus eigenlijk die positie van Blinken is te vergelijken met die van een goochelaar die 26 ballen tegelijkertijd in de lucht moet houden. Aan de ene kant probeert hij Israël te matigen, escalatie te voorkomen, ervoor te zorgen dat er minder geweld in Gaza zelf wordt gebruikt. Aan de andere kant kan hij Israël ook niet helemaal afvallen, omdat dat weer een uitnodiging kan zijn aan Israëls vijanden om verdere actie te ondernemen. En dat is een beetje de lastige positie waarin deze Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zich bevindt. Ja, het is al de vierde keer dat hij de regio bezoekt, dat hij een rondreis maakt. Het is dus echt balanceren voor hem, zegt u. Die spanningen die nu weer zijn opgelopen, dus de recente gebeurtenissen en ook weer wat er vandaag gebeurt, maakt dat dan dat al zijn eerdere moeite eigenlijk voor niks is geweest? Nou ja, het telt natuurlijk wel op. Hè? Want kijk, wat we in ieder geval wel weten, en dat is toch wel goed om te benadrukken, is dat nog Iran, nog Hezbollah zitten te wachten op een all-out oorlog met Israël. Iran heeft wel andere problemen dan zijn hoofd. Als je kijkt naar de binnenlandse politieke en sociaal-economische situatie. Dat geldt eigenlijk ook voor Hezbollah. Libanon is een land wat op de sociaal-economische afgrond verkeert. De bevolking heeft daar ook al wat anders aan het hoofd dan verzeild te raken in een oorlog met Israël. Dus dat zijn dingen waar Hezbollah en de Ayatollahs in Iran wel rekening mee houden. Maar ja, het telt op een gegeven moment natuurlijk wel op. Als de ene naar de andere leider van Hezbollah of de ene naar de andere Iraanse commandant omgelegd wordt, ja, dan dwing je daarmee natuurlijk wel Iran en Hezbollah op een bepaald moment steviger actie te ondernemen. En dan is ook weer de vraag wat Israël gaat doen. En dat is natuurlijk ook de grote zorg die Blinken en het Witte Huis hebben. Kijk, rationeel gezien zal het allemaal niet zo'n vaart lopen. Maar het probleem is dat als je tegen een expansie van een oorlog aanloopt, behalve ratio ook emoties een rol gaan spelen. En die heb je nooit helemaal onder controle. Nee, dat is wel gebleken natuurlijk ook. Dank u wel voor de uitleg, Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We gaan naar Frankrijk, want dat land heeft een nieuwe premier. De 34-jarige Gabriel Attal. Hij is door president Macron benoemd tot opvolger van Elisabeth Borne, die gisteren haar ontslag indiende. Daarom nu contact met onze correspondent Frank Renaud. Frank, kun jij ons wat vertellen over deze Gabriel Attal? Nou, Gabriel Attal is eigenlijk een relatieve nieuwkomer in de Franse politiek. Je zei het, hij is pas 34 jaar oud, dus heel erg jong voor een premier. Sterker nog, de jongste premier die Frankrijk ooit gekend heeft, wordt hier gezegd. En hij is ook pas 10 jaar actief, ongeveer 10 jaar in de landelijke politiek. En heeft al heel snel carrière gemaakt, als een komeet wordt hier gezegd. Hij is slim, een echte politicus, hij is ambitieus. Aanvankelijk was hij lid van de Socialistische Partij als tiener, als twintiger. Maar hij vond die partij te ouderwets en daarom stapte hij in 2016 over naar de partij van Emmanuel Macron, die zich toen nog echt als een soort centrumbeweging presenteerde. In 2018 werd hij woordvoerder van de partij, daarna werd hij staatssecretaris, daarna minister. En sinds vorig jaar is hij dus minister van Onderwijs geweest. En nu dus premier, 10 jaar nadat hij zich voor het eerst bij verkiezingen verkiesbaar stelde. En dat is voor Franse begrippen echt een politieke carrière in de hoogste versnelling. Ja, inderdaad. Dat heeft hij snel gedaan. En hij heeft vandaag een eerste toespraak gehouden als premier. Wat heeft hij daarin gezegd? Hij zei eigenlijk opvallend weinig, als ik zo vrij mag zijn, over zijn plannen in ieder geval en over het beleid. Hij maakte wel heel erg duidelijk dat hij een volgeling is van Emmanuel Macron. Dat hij de lijn van Macron dan van de afgelopen jaren gewoon wil voortzetten. Maar vader hield dit een beetje in vage bewoordingen. Frankrijk moet zijn lot in handen nemen, het potentieel ontwikkelen dat er is. Het enige wat misschien opviel was dat hij veel nadruk legde op de Franse jeugd. Tijdens de korte toespraak die hij hield bij de machtsoverdracht van Elisabeth Borne. Over de jeugd had hij het, over het onderwijs, over werkende jongeren. En hij had het ook nog even over zichzelf als een jonge premier. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Nou, Gabriel Attal zei dat veel media zeggen dat de jongste Franse president ooit, Emmanuel Macron, nu de jongste premier ooit heeft benoemd. Gabriel Attal dus. En volgens de nieuwe premier getuigt dat van lef en is dat ook het bewijs van vooruitgang. Ja, en over vooruitgang gesproken, hij is toch ook de eerste Franse premier die openlijk homoseksueel is, of niet? Zeker, voor zover bekend in ieder geval wel, ja. Die daar ook voor uitgekomen is, in interviews daarover gesproken heeft, ook over zijn homoseksualiteit. Het is niet een heel groot ding hier in Frankrijk. Het wordt her en der wel genoemd. Maar we weten ook wel dat het bij een groot deel van de Fransen, bij het conservatieve deel van Frankrijk, in ieder geval nog heel erg gevoelig ligt, ja. Attal is dus de opvolger van Elisabeth Borne. Wat hoopt de regering van Macron nu met deze reshuffle te bereiken? Nou, vooral eigenlijk weer een beetje populair worden. Want het zal je misschien niet ontgaan zijn, maar het afgelopen jaar, of misschien zelfs wel afgelopen jaren, is de populariteit van president Macron flink gedaald. Alleen al vorig jaar hadden we natuurlijk die enorme pensioenprotesten en banlieue-rel ook. Dus president Macron staat er slecht voor in de peiling. En wat hij eigenlijk vooral wil, is dat Gabriel Attal een soort nieuw elan gaat uitstralen en een soort nieuwe frisse wind gaat blazen door de Franse politiek, waar ook president Macron weer van gaat profiteren. Vergeet niet, Gabriel Attal is echt een enorm populaire politicus op dit moment. Er worden regelmatig van die peilingen gehouden onder de Fransen. Wie is uw favoriete politicus in het land? En Gabriel Attal staat altijd in de top 3 van meest populaire politici in Frankrijk. En is er dan ook een beetje goed op deze wisseling gereageerd? Ligt er een beetje aan wie het vraagt vanzelfsprekend. In het regeringskamp wordt overwegend positief gereageerd. Hoewel er ook wel mensen zijn die hem te jong vinden bijvoorbeeld en te onervaren. Maar overwegend zijn de officiële reacties positief. Bij de oppositie, de politieke oppositie, is het natuurlijk heel anders. De Groenen bijvoorbeeld, die zeggen dat de casting van de regering is veranderd, maar de politieke lijn niet. Macron blijft gewoon de baas, wordt daar gezegd. De rechtsoppositiepartij, de Républicain, die zeggen ja, we gaan even afwachten wat Attal kan gaan doen, wat hij mag gaan doen. We beoordelen hem op zijn daden. Maar veel oppositiepartijen, veel politici van de oppositie zeggen, hij is gewoon een marionet van Macron, net zoals Elisabeth Borne hiervoor was. De socialisten noemen Attal zelfs de avatar van Macron. La France Insoumise, een andere partij aan de linkerkant, noemen Macron junior. En dan heb je ook nog de radicaal-rechtse Rassemblement National, die partij van Marine Le Pen, die zeggen dat deze hele premierwisseling gewoon politiek voor de bühne is, omdat Macron alleen maar hoopt te stijgen in de peilingen. Dankjewel voor jouw uitleg, correspondent Frank Renaud. Edwin Gerritsen, je had net nog 300 kilometer om 6 uur. Hoe is het nu? Ja, is een stuk minder geworden. De dagelijkse files die nemen vrij snel af. Er staan ruim 150 kilometer. De meeste vertraging is er rond Rotterdam. Dat is de nasleep van ongelukken. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn is een rijstrook dicht. Het wegdek is daar glad. Tussen knooppunt Waterberg en Afrit Hoenderloo is de vertraging een half uur. Door een nieuwe televisiedocumentaire is Groot-Brittannië weer in de ban van een al jaren oude kwestie, het postschandaal. De Britten roepen om een nieuw onderzoek en een betere schadevergoeding voor de ruim 700 medewerkers die onterecht werden veroordeeld voor diefstal en fraude. Premier Sunak zegt er alles aan te gaan doen. The stories are appalling. People were treated absolutely appallingly. That's wrong. and we should do everything we can to make it right. De voormalig CEO van het bedrijf heeft al aangekondigd haar ridderorde terug te geven die ze kreeg voor haar werk bij de Britse Post. De gisteren gelanceerde maanlander Peregrine moest de eerste commerciële ruimtesonde op de maan worden. Maar het ging dramatisch mis. Er ontstond een lek in de brandstoftank, zodat de zonde de maan al niet meer kan bereiken. Daar ga ik het over hebben met Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Nou, de maan zit er dus niet meer in voor deze Peregrine. Is er nog wel iets te redden aan de missie? Nee, eigenlijk niet. Je stuurt zoiets richting de maan en dan laat je het verder zijn gang gaan. Je kan een beetje bijsturen, hopen dat alles goed gaat. Maar je kan er niet meer met een reddingscapsule achteraan gaan of zo. Dus de maanlanding is voorbij. Die gaat dus niet meer gebeuren, nee. Helaas. Wat is er nou gebeurd? Wat ging er mis? Ja, het is iets bij de lancering wat er misging. Normaal is, lancering is altijd spannend, maar de landing op de maan zelf is meestal nog veel spannender. Het is erg ingewikkeld, maar het ging dus nu al bij de lancering mis. Het is een nieuw type raket die voor het allereerst gelanceerd werd. Dus dan heb je toch met onbekende factoren te maken. De maanlander zelf is zo goedkoop mogelijk gemaakt, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Maar ja, dan heb je misschien een combinatie van factoren van allerlei nieuwe dingen, waarbij ergens toch iets mis is gegaan, waardoor er een scheur in de brandstoftank is gekomen. En dat betekent dat over een hele korte tijd deze capsule dus niet meer bestuurbaar is, want geen brandstof meer. Ja, en nou zijn er nog twee andere commerciële sondes die ook dan nog naar de maan worden gestuurd, toch? Ja, nog meer zelfs. Het wordt dit jaar vrij druk op de maan. In februari dan wordt er weer een commerciële sonde, zelfs met een rijdende rover, gelanceerd. Dus als die slaagt, wordt dat de eerste geslaagde commerciële landing. Maar dit bedrijf, die dus nu pech heeft, die mag in november weer een poging wagen. Ook met een ondanks dat het zo misging op de maan. Nou, dat is dus inderdaad de vraag. Want ze zullen dus eerst moeten uitvinden wat er mis is gegaan. En dat zal toch wel weer vertraging opleveren. Ja, nou gaan maanmissies heel vaak missen. Hè? Is het ook gewoon heel moeilijk om iets op de maan te laten landen? Ja, nog steeds. Hè. We denken van, in 1969 deden we het al met het Apollo-programma. Mensen op de maan, dat ging allemaal goed. Maar het is nog steeds, ook met de huidige stand van de technologie, is het nog steeds heel erg ingewikkeld. Ja, je moet het letterlijk loslaten. Zo'n landing moet met raketmotoren volledig automatisch gestuurd door computers plaatsvinden. En je kan het ook niet goed testen op de aarde, die omstandigheden. Dus je berekent het zo goed mogelijk. Je bouwt het zo goed mogelijk. Ja, en dan is het vingers crossed en hopen dat je plannetjes precies zo uitgevoerd worden als je bij de maan komt. Maar nu zijn het dus verschillende bedrijven die dit proberen. Is het dan niet handiger dat ze daarin gewoon samenwerken? Nou, of juist niet. Want de NASA wil niet afhankelijk zijn van één bedrijf of één concept. Ze willen juist een aantal bedrijven de kans geven om de beste oplossingen te kunnen ontwikkelen. En daaruit niet op één paard hoeven te wedden. Maar dus de mogelijkheid hebben om met verschillende bedrijven in zee te kunnen gaan. Ja, het is natuurlijk niet mooi dat dit niet gelukt is. Maar is er ook heel veel verloren gegaan? Het was een relatief goedkoop ding, zei u. Ja, dat klopt. Want dat is het hele businessmodel, dat dit soort bedrijven maanlandingen goedkoper kunnen uitvoeren dan wanneer de NASA het zelf zou moeten doen. Maar goed, dat heeft dus een prijs. Voor het bedrijf zelf die dit gemaakt heeft, is het heel vervelend. Want die zien misschien nu een grote kans voorbij, aan hun neus voorbij gaan. Verder waren er wat bijzondere dingen aan boord. Een aantal wetenschappelijke experimenten. Maar ook nog DNA van een aantal oud-presidenten van Amerika, ook nog het DNA van een aantal acteurs uit de serie Star Trek. En ik las net dat er ook nog een stukje van de Mount Everest aan boord was. Oh, wow. En het was dus allemaal de bedoeling dat op de maan terecht zou komen en dat is nu niet gebeurd. Ja. Dat is wel treurig. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ja. Deze zonde die gaat waarschijnlijk de maan missen en die blijft dan voor eeuwig in een baan om de zon cirkelen. Dat dan weer wel. Ook wel een mooi idee. Dank voor de uitleg over deze commerciële maanzonde. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij de Zonneborg in Utrecht. De eerste marathon op natuurijs die wordt vanavond gereden in Winterswijk. En onze verslaggever Bo Heimensen is erbij. Bo, zijn ze er in Winterswijk een beetje klaar voor? Ja, dat idee heb ik wel, Fleur. Zover ik hier de baan kan beoordelen, ligt hij er prachtig bij. Vanmiddag, toen ik aankwam, toen scheen de zon er nog mooi op. En nu zijn het vooral de lichten die op het ijs schijnen. En de mensen hier zijn nog echt vol ongeloof dat het is gelukt. Want deze ijsvereniging bestaat al sinds 1887... En ik sprak ook al een voorzitter die er al 25 jaar bij zit. Maar deze baan ligt er pas 3 jaar. En ze hadden gehoopt dat het met deze baan zou lukken. En ja, dat is nu dus ook het geval. En ja, straks om 7 uur dan rijden hier de vrouwen. En een uur later komen dan de mannen. En de ijsmeester Hendrik van Prooijen, die sprak ik een uurtje geleden. En ik vroeg hem, hoe reageerde u vanmorgen om 11:55... toen u hoorde dat het eindelijk gelukt was? Want gisteravond lag hier nog maar 2 centimeter. Vannacht vroor het 5-6 graden. En daardoor hadden ze vanmorgen die 3 centimeter behaald. En ik vroeg hem dus hoe hij daarop had gereageerd. Vreugdesprongetje. Ja? Ik heb, vooral omdat je om 9:30 te horen krijgt, je voldoet aan de voorwaarden. IJs is goed, organisatie ziet er goed uit, maar ik kan nog niet zeggen of jullie het krijgen. Nou, dan ben je net als een soort middelbare scholier die op zijn examenuitslag zit te wachten. Wist u dat het ook tussen jullie en Haaksberg zou gaan? Ja, dat hadden we wel begrepen. En je zag ook dat de weersomstandigheden zodanig waren dat het tussen ons moest gaan. Wij kennen die mensen uit Haaksberg ook aardig goed. Ze zijn hele aardige mensen. Het was geen haat en heid? Nee. Die hebben ons ook geadviseerd bij de aanleg van de baan. En die hebben ons geadviseerd bij wat moet je nou doen om een eerste marathon te organiseren. Ja, die hebben de aap leren klimmen. Hoe ging het dan? Vertel, wat is het geheim? Nee, nou ja, goed, wij hebben een iets andere techniek van ijs maken. Kijk, zij hebben een baan die ze onder water zetten. En dan wachten ze tot het van boven naar beneden bevriest, zal ik maar zeggen. En wij hebben een baan die begint als asfaltbaan. En die sproeien wij van onder naar boven. Dus de ijsopbouw is bij ons van onder naar boven en bij hun van boven naar beneden. Er gebeurt nu helemaal niets meer. Jullie zijn klaar nu. De vrijwilligers zijn aan het eten. De mensen van de kassa die nemen hun posities in. De vrijwilligers die de rijders ontvangen, die staan op hun post. De parkeerwachters staan op hun post. Het kan beginnen. Het is de eerste keer dat jullie het hebben, maar u staat hier alsof u het elk jaar doet. Van binnen is dat anders, hoor. En wat het meest verbaast, is het enorme gemeenschapsgevoel wat dit losmaakt. De mensen die zichzelf aanmelden met ik wil vrijwilliger worden. De bedrijven die zich aanmelden van ik haal dit wel even. Vanmiddag, er moesten voor die bus rijplaten komen. Binnen een half uur liggen ze er gewoon. Wat is dat voor bus dan? Dat is een bus die 20 ton weegt. Maar waarom moet die bus daar staan? Dat is de jurybus. Oh, daar zit de jury in? Ja. Die moeten dus, je ziet daar de eindstreep. Ja. Hij staat bij die poort. En zij gaan kijken wie daar straks als eerste zijn schaats over de streep in het Winterswijkse ijs duwt. Ja, wie zijn de favorieten? Wie zijn er? Zijn de grote namen vanavond? Ik heb geen idee. Ik heb alleen het ijs gemaakt. Maar ik weet wel dat de meeste rijders hun uiterste best zullen doen om deze wedstrijd te gaan winnen. Ja, ik hoop dat het een spannende strijd wordt. Ja, maar dat schijnt wel magisch te zijn, hè, voor hen ook. Voor hen ook. En voor ons als onervaren organisatoren die op deze baan nog nooit een wedstrijd met meer dan 1 persoon hebben georganiseerd, is dit ook iets magisch. Ja. Iets magisch, ja. En staan ze al rijdik om dit magische te aanschouwen? Of blijven de mensen nog even lekker binnen zitten? Nou, ik denk vooral dat laatste, want het is hier nog niet druk. Ik zie wel een paar Unox-mutsen. Naast mij staat nu 1 man achter de hekken. Meneer, hoe kan het? Waar zijn al die mensen? Die staan allemaal bij het kraampje nog, dus die komen zo meteen allemaal wel. U komt hier vandaan? Ik kom uit Winterswijk, ja. Ja, bent u ook lid? Ik ben ook lid van de Winterswijkse ijsvereniging, ja. En wat dacht u toen u dit vanmorgen hoorde? Prachtig, dat dit in Winterswijk kan. En dat ze dat allemaal weer gerealiseerd hebben. Ja, want de ijsbeesten zei ook, er kwam een soort gemeenschapszin kwam er los. Ja. Hè? Iedereen ging helpen. Ja. Herkent u dat? Ik heb het wel gehoord. Dit heb ik eigenlijk niet verwacht, maar het is toch gekomen. U had het niet verwacht, waarom niet? Nou, echt zo'n gemeenschapszin in één keer hier in Winterswijk echt naar boven kwam. Ja. Dus, het is toch gebeurd. U kent deze baan goed? Ik ken die baan wel, ja. Ik heb zelf nog niet geschaatst. Ik ben ouderdom. Dus, Wat weet u te vertellen over deze baan? Nou, het is een technische baan, hè. Met de Technische Unie Twente hebben ze dat gerealiseerd. Ja, ik heb begrepen, één student zit hier achter het brein. Ja. En die heeft eigenlijk bedacht van, hoe krijg je nou zo snel mogelijk ijs? Ze willen nog meer verder uitbreiden, dat, ze nog, dat het laag wit wordt. Dat het nog, maar, ja, dat met krijt, hè, heb ik begrepen. Krijt, ja, yes, ja. Ja, de ijsmeester zei ook, het liefst zou ik willen dat er een soort witte onderlaag zat. Want ja, dan heb je nog sneller ijs. En nu zie je ook al het asfalt niet meer. Waar gaat u op letten straks? Wie er allemaal komen. Ja, dat is de ijsmeester ook nog niet. We laten ons verrassen hier, Fleur, straks. Ik merk het, om 7 uur de vrouwen en een uurtje later de mannen. Dat is allemaal te volgen via nos.nl en hier ook op NPO Radio 1... bij de collega's van Langs de Lijn en Omstreken. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, vorige week hoorden we al dat bij supermarkten voor miljoenen euro's per jaar wordt gestolen. Vandaag blijkt uit cijfers van het CBS dat dit steeds vaker door dieven gebeurt die genoeg verdienen om voor hun boodschappen te kunnen betalen. Waarom zij dan toch stelen en hoe dit te bestrijden is, dat bespreken we zo. En Dit is de Dag. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jurjen Boekraad, morgen om 5 uur, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. NPO Radio 1. De afgelopen 24 uur is zwaar gevochten in de Gazastrook. Daarbij zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zeker 126 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger meldt de dood van 9 militairen. Een man uit Den Haag is veroordeeld tot 1 jaar cel voor het gooien van een champagnefles naar een politieagent. Dat gebeurde in Scheveningen tijdens de jaarwisseling van 2022 op 2023. De agent liep een snee in zijn wang en een gebroken jukbeen op. Burgemeester Abu Taleb stopt komend najaar. In zijn nieuwjaarstoespraak zei hij dat het na ruim 15 jaar tijd is om plaats te maken voor een opvolger. Sinéad O'Connor stierf vorig jaar een natuurlijke dood, heeft de lijkschouwer in Londen bekendgemaakt. De Ierse zangeres overleed afgelopen juli op 56-jarige leeftijd in de Britse hoofdstad. De Londense politie zei toen vrij snel al dat O'Connor niet onder verdachte omstandigheden was overleden. Het weer vanavond en vannacht helder. Temperaturen van min 5 in het westen tot min 8 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en temperaturen rond het vriespunt. En is er nog verkeersinformatie? Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan nog ruim 100 kilometer file. De dagelijkse files worden snel korter. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad, is een ongeluk gebeurd. Voor Landsmeer is de vertraging 1/2 uur. 1 rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Schiedam 1/2 uur oponthoud. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Afrit en Dolder een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Afrit